สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาล นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่323เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่98พี่น้องครับเราจะจบในตอนที่100พอดีนะครับและคำถวายพระพรสุดท้ายก็คือเมื่อเราจบคำอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงสอนเราทั้งหลายว่าเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์พี่น้องครับราชอำนาจแปลว่าสิทธิอำนาจของพระเจ้าในการตอบคำอธิษฐานฤทธิเดชหมายถึงศักยภาพและความสามารถของพระองค์ในการประทานสิ่งที่เราทั้งหลายทูลขอและพระสิรินั้นก็หมายถึงการถวายเกียรติและการรับเกียรติถวายเกียรติจากเราและการรับเกียรติของพระเจ้าสำหรับคำอธิษฐานของเราพี่น้องครับหลักการการตอบคำอธิษฐานนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับฤทธิเดชของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรายอมรับว่าพระเจ้านั้นอาจจะประทานสิ่งตามสิ่งที่เราทูลขอถ้านั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับและประเด็นต่อไปก็คือเมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรายอมรับว่าพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานเมื่อสิ่งนั้นค้านกับพระบัญญัติและพระประสงค์ของพระองค์เมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรายอมรับว่าเราหลายครั้งทีเดียวต้องคอยเพราะยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้ายังไม่ได้เป็น in his timeและพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเราเพราะพระองค์จะไม่ทำสิ่งที่เราขอเว้นแต่คุณขอให้พระองค์ทำสิ่งที่ผิดหรือค้านกับพระลักษณะของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อพูดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมีคำถามครับหรือหลายคนอาจจะงงบอกว่าพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเราเลยถ้าสิ่งที่เราขอนั้นถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าสิ่งที่เราขอนั้นไม่ได้ขอให้พระองค์ทำผิดหรือค้านกับพระลักษณะของพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือคุณพ่อบนสวรรค์ที่ผมได้อธิบายไปตั้งตอนต้นแล้วนะครับพี่น้องครับเราไม่มีวันขอพระเจ้าให้ทำให้ความเท็จให้กลายเป็นความจริงนะครับหรือเราไม่มีทางที่จะขอให้พระเจ้าทำให้2บวก2ไม่ใช่เป็น4 2บวก2เป็น3นะครับหรือไม่มีวันที่เราจะขอให้พระเจ้าทำก้อนหินให้ใหญ่กว่าที่พระองค์จะทรงยกได้เห็นไหมครับนี่เป็นคำพูดที่มันขัดแย้งกันในตัวนะครับพระเจ้าจะไม่ทำสิ่งที่ขัดแย้งกันในตัวนี่คือหลักการการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอฤทธิ์เดชเป็นของพระองค์เรายอมรับว่าเรากำลังบอกพระเจ้าให้ตอบตามความสามารถอันไม่จำกัดของพระองค์ตามศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ตามพระลักษณะของพระองค์พระเจ้าอาจจะทำการอัศจรรย์เพื่อตอบคำทูลขอของเราซึ่งอยู่เหนือหรือเป็นข้อยกเว้นของกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์แสดงว่าพระองค์ได้ทรงนำทั้งการตอบคำอธิษฐานในแบบที่อยู่ตามธรรมชาติก็ดีหรืออยู่เหนือธรรมชาติก็ดีพี่น้องครับหลายคนได้หายจากมะเร็งในขณะที่หลายคนไม่หายแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชในการตอบคำอธิษฐานทั้งให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นไปตามใจของเราพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวพระเจ้าอาจจะตอบโดยการเปลี่ยนท่าทีภายในใจของเรายกตัวอย่างยาโคบนะครับยาโคบนั้นปั้มสู้กับพระเจ้าตลอดคืนในการอธิษฐานเพราะว่ายาโคบนั้นกลัวพี่ชายจะมาฆ่าเพราะว่าโกงพี่ชายหลอกพี่ชายไว้เยอะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานโดยการเปลี่ยนความโกรธที่สะสมมา20ปีของเอซาวพี่ชายของยาโคบพี่น้องครับสิ่งที่สะสมมานั้นสามารถหลุดออกได้ถูกหยิบยกออกไ รักขมขื่นที่ฝังลึกอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าเปลี่ยนได้พระเจ้าอาจจะตอบคำอธิษฐานของเราด้วยวิธีมากมายแต่ไม่ว่าพระองค์จะทรงตอบอย่างไรการตอบสนองของเราเป็นได้แต่เพียงฤทธิ์เดชเป็นของพระองค์นั่นหมายความว่าเราต้องยอมรับว่าพระองค์ทำได้แต่พระองค์จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือน้ำพระทัยเลิศประเสริฐของพระเจ้าหลายคนบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ทำตามใจของเราพระเจ้าจะดีได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าใครรักเรามากที่สุดพระเจ้ารักเรามากที่สุดครับพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองพี่น้องครับพระเจ้ารู้จักเรามากกว่าที่เราจะรู้จักตัวเองและพระเจ้ากำหนดอนาคตของเราและพระองค์ทรงวางอนาคตของเราอยู่ในความมั่นคงเมื่อเราเดินอยู่ในมันคาและน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวเราจะมีความรู้สึกว่าพระเจ้านั้นไม่ตอบคำอธิษฐานนะครับตามใจของเรานั่นแสดงว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าให้เราท้อใจนะครับเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราไม่ได้อย่าให้เราตั้งคำถามเพื่อที่จะสงสัยพระเจ้าเพราะมารซาตานั้นมันกำลังขุดบ่อวางกับดักนะครับทำหลุมพรางที่จะให้เราตกอยู่ในการล่อลวงของมันเพื่อนครับในวันนี้จะเข้ามาถึงพระสิริครับพระสิรินั้นแปลว่าอะไรพระสิริก็คือการถวายเกียรติครับการถวายเกียรติของเราและการรับเกียรติของพระเจ้าการถวายเกียรติจากมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราเพื่อเกียรติของพระองค์เองหมายความว่าเพื่อเราทั้งหลายจะชื่นชมพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าถวายคำโมทนาสาธุการแด่พระเจ้านั่นรวมคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์สูงสุดเบอร์หนึ่งเลยนะครับก็คือเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าพระสิริเป็นของพระองค์นะครับเรากำลังยอมรับว่าพระเจ้าจะต้องได้รับเกียรติจากคำอธิษฐานของเราสำหรับคำตอบของอธิษฐานคำอธิษฐานทั้งหมดทั้งที่เราพอใจและไม่พอใจก็ตามพี่น้องครับที่เราเป็นที่เรามีอยู่และที่เราทำทั้งหมดนะครับพระเจ้าจะได้รับเกียรติพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าพระสิริของพระองค์เรายอมรับว่าคำตอบใดๆก็ตามที่เราได้รับจากพระเจ้าจะไม่ใช่เพราะความสามารถในการอธิษฐานวิงวอนของเราหรือเพราะว่ามีอะไรดีในตัวของเราแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นพระคุณเท่านั้นนะครับ grace only หมายความว่าโดยพระคุณเท่านั้นในการตอบคำอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเรายอมรับน้อมรับด้วยความถ่อมใจด้วยความขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระสิริเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับว่าพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งหมดสำหรับทุกคำตอบที่จะมาถึงพี่น้องครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าพระสิริเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับว่าพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งหมดสำหรับทุกคำตอบที่มาถึงไม่ว่าจะเป็นคำตอบที่ดีหรือคำตอบที่เราชอบหรือคำตอบที่เราไม่ชอบหรือคำตอบที่เรารู้สึกไม่ดีเราอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีในระยะแรกครับแต่ในที่สุดท้ายนะครับอย่าลืมครับพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งรวมทั้งการตอบคำอธิษฐานของพระองค์ด้วยพี่น้องครับเพราะเราอธิษฐานว่าพระสิริเป็นของพระองค์เราปฏิเสธที่จะรับเกียรตินะครับเราไม่อาจขโมยเกียรติของพระเจ้าได้เราปฏิเสธเกียรติใดๆที่มาถึงเราในการอธิษฐานพี่น้องครับหลายๆคนนั้นพยายามอธิษฐานเพื่อให้ตัวเองรับเกียรติเช่นพวกฟาริสีครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาทำเพื่อที่จะโชว์ออฟหรือสร้างภาพนะครับพวกฟาริสีนี่เป็นพวกที่พระเยซูบอกว่าน่าซื่อใจคดเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานของเขานั้นจึงเป็นคำอธิษฐานที่พระเจ้าจะไม่ฟังแม้ว่าเขาจะมีข้อพระคัมภีร์หลายสิ่งหลายอย่างแบ็กอัพก็ตามแต่ท่าทีในใจสำคัญที่สุดพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระสิริเป็นของพระองค์อย่าขโมยเกียรติเรากำลังปฏิเสธเกียรติต่างๆนะครับเกียรติทุกชนิดที่มาถึงเราสำหรับคำอธิษฐานบางคนต้องการมีชื่อเสียงว่าเป็นนักอธิษฐานนะครับ บางคนต้องการที่เราจะเป็นที่รู้จักกับนะครับว่ามีความเชื่อมากกว่าคนอื่นหรือเป็นซุปเปอร์คริสเตียนหรือมีความคุณงามความดีมากกว่าคนอื่นทีนี้ครับจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเยเรมีย์พูดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอธิษฐานต่อแผ่นดินสวรรค์สำหรับคำตอบแต่เขาต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีเกียรติเขากำลังขโมยเกียรติจากพระเจ้าเขาต้องการให้พระเจ้าทำในสิ่งที่เขาขอเขาปฏิบัติกับพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าเป็นคนรับใช้นะครับและเขานั้นได้รับเกียรติเพราะว่าเจ้าเขาเป็นเจ้าของผู้รับใช้กลับกันครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราขโมยเกียรติจากพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่กำลังบอกว่าเรากำลังลบหลู่พระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระสิริเป็นของพระองค์เราต้องมอบคำทูลขอนี้ทั้งหมดไว้กับพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าทำการด้วยวิธีของพระองค์เองไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงเกียรติทั้งสิ้นต้องเป็นของพระองค์พี่น้องครับโปรดฟังท่านครับว่าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระสิริเป็นของพระองค์เรากำลังมอบคำอธิษฐานคำทูลขอทั้งหมดไว้กับพระองค์และเราต้องยอมให้พระเจ้าทำการของพระองค์ด้วยวิธีของพระองค์ในเวลาของพระองค์เองไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรเราชอบหรือไม่ชอบก็ตามเกียรติทั้งสิ้นต้องเป็นของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับนี่คือท่าทีของการอธิษฐานที่แท้จริงพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่อง3ประการของความจริงสำคัญหลังการอธิษฐานนะครับ3ประการของความจริงที่สำคัญมากในการอธิษฐานอาเมน